امام ابو حنیفہ بھی دیدی کڑی وا ابی عزتی کرل تاریخ کو جوڑوانا دا انجام چسو کو بھی عزتے دا بغداد نپر ارزام دا لواقت مانی دا بغداد نشر لے شیرے وہ نپکی دا مرض یقینی دا دا سالی مدافقی ونو وہ دا بیعربی نتیجہ دا وکی الزام پیدا ہو لگی چلی لوتی دی اگر دا لیتا غنو پاسا السام المصیب فی نحر خطیب نرون دی یوستر گئے پتا دا پر ابل تربانی دائی نی ابو حنیفہ تا داویلی دی داویلی دی دا بلا رنا کرا ابو حنیفہ دا شکمار کرا دا شکمار کرا دا شکمار دا بلا رنا کرا بلا اندر رنا کرا اور اندر دی تو شافی المذہب عالم دے دمرا کتابی لکلے دی الامام ابو حنیفہ و مکانتو فی الحدیث امام ابو حنیفہ دا حدیثی مقام دا گر دا عبدالوحاب شعرانی کتاب گر وی معاجم چی سری کلے شویدی جامع المسانیر وہی ددی ٹور روایت نے صحیح دی ماں کا تیری دی چانکڑی نہیں دیا ٹکی پٹی کی بانے صحیح دی اس کو جرحا نہ جرحا ہو بخاری کیوں پڑے راویان بانے جرحا شتے وہ عالمان جرحا روز تو کڑے گا پاتے کڑے گا نہیں رہ مانا لی نہ دا نران دی ماوی دا دا غی حالت دی طرح سے کہ او طرف ہی نہیں ابل طرف ہی نہیں پا دی مانا بانے صراط مستقیم قرآن خود رجال صراط خود کی دو مانا دا دو مانا اس وی دا ہر یو مانم مزاج کے اختلاف دین یو دیو نہ مانا وہ چمانی نو بیادا غیا وہ مانا خا عالم وی غلطی تخکارا شدہ غیا وہ غبرے وانا چی عالم کوئی کہا نو رجال السرات ذکر کری دی خود لی دی دامیان پا رنبی رضی علو علم پا تعلم سر رازی دین زکای پا دین مانی زی نو رجال دا دین پسی بسی دانی سے کوئی چو قرآن نا گورو ما دا قرآن نا بجو دا کون دا اللہ حدیث با گورو ما دا حدیث نا بزن اللہ دا کم روان ب نہ دا حدیث رجال گورا دا قرآن رجال گورا وہ سروان شاہ رجال السراط وہ لسم سر الکتب و سر القرآن و سر الفاتحہ حدیث میوے لے ہو کنا دا ابن کثیر پا حوالہ بانے دا علماء قول چہ دا طول کتابون سر نچوڑ قرآن دے دا قرآن طول نچوڑ فاتحہ دا دا فاتحہ طول نچوڑ و عرف حاضر کلمتو ایا کن عبد و ایا کن سین اردی صورت کی ذکر کری جی ولسم الابتداء بالحمد كل اربعه الاخرى دار امتياز دي ماي تنور بك شريك دي خاصه عامه صلور دو صورتون دا الحمد نور دي خود دي صلور معنا نور په الحمد نشتي يودا دي صلور نور دي امتياز اضافي ولسم دا دي صورت امتياز دي نصفها لي ونصفها للعام دا صورت دي قرآن كده بل صورت باركين دي لي اتلسم اغا پینز صفات دا اللہ رب العالمین اغا صفات خمسہ اللہ اسم اعظم رب رحمان رحیم مالک پا دی ترتیب بانی یو زئی دی صورت کی ذکر شدی قرآن کے بل ترتیب بل دے کے پا دی ترتیب بانی نشتری او دا ترتیب دا ما چہ ہر یو دا بل نپار دلیل کرے دے اللہ دے والے رب دے رب دے والے رحمان دے شتکرن رحمان والے دے زی دن تکینو لیم رحیم دے زکر زی دن تکینو لیم اور کدا کرونے رسول کوئی دی نو مالکی امی دین دا مجازات رسٹے اگر کہ بے حساب و کتاب کی جزا و سوا و پاغی کی رضی نو دا ایدی کی ذکر کرو اور دا شانتا سوال دا بندا تعلیم المسرا اہدن السراط والمستقیم سراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تفرید علیہم سراط والمستقیم